Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar. Bu hafta Kadraj yayınla birlikteyiz. Ben Şenay Aydemir. Yine vizyona giren filmlere bakacağız. Kısaca. Yine yoğun bir hafta var. 9 film vizyonda ve bu hafta ağırlıklı olarak komedi filmlerinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Haftanın en iyi filmi yönetmenliğini Richard Linklater'ın yaptığı Barney gibi görünüyor. Film küçük bir Texas kasabasında zengin bir dulun servetini halka dağıtan iyilik meleği bir cenaze görevlisinin hikayesini anlatıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanıyor bu. Filmin esin kaynağı gazeteci Skip Hollandsworth'un 1998'de Texas Monthly adlı yeni çıkan bir makalesinden esinleniyor. Change kasabasında güzel başlayıp trajik biten bir dostluğun ve sonrasında yaşananların hikayesini anlatıyor film. Şimdi yer yer belgesel tatlar da var ama dediğim gibi son dönemin en öne çıkan iyi komedilerinden bir tanesi Barney ve bu haftanın önemli seçeneklerinden biri olarak yerini alır. Bir not daha çizelim. Filmde Jack Black oldukça iyi bir oyun ortaya koyuyor diyebiliriz. Haftanın bir diğer iyi filmi Hindistan'dan geliyor. Malum bizim Hindistan sinemasıyla ilişkimiz Avare ile başlayıp orada biter. Danny Boyle'ın birkaç yıl önce görme fırsatı bulduğumuz Slumdog Millionaire filmi de biraz Hindistan esinlikleri taşıyordu. Barfi aşkın bile ihtiyacı yoktur. Hindistan sinemasının yani Bollywood'un estetik öğelerini Batı sinemasının Türkleriyle oldukça iyi bir şekilde birleştirmeyi başarmış bir yapım. Filmin Hindistan'ın Oscar adayı olduğunu da belirtelim ve gösterildiği ülkelerde de büyük bir beğeni kazandı. Filmin kahramanı Barfi sağır ve dilsiz doğuştan genç bir kadına aşık oluyor ve o kadınla 40 yıla gelen bir ilişkisini zaman zaman hüzünlü ama ağırlıklı olarak komedi unsurlarıyla anlatıyor. Aynı zamanda başka bir kadının hikayeye girmesiyle mesele biraz daha şenleniyor. Barfi bir taraftan da tam anlamıyla bir sinemaya saygı duruşu. Özellikle de sessiz sinemaya saygı duruşu. Zaten Barfi'nin sağır ve dilsiz olmasından dolayı da filmin büyük bir bölümünde diyalog yok. Bir tür kendini iyi hisset filmi ve uzun süredir sinemalarımıza bu kadar iyi bir kendini iyi hisset filmi gelmemişti. Belki Hint sinemasını daha yakından takip etmemizi olanak sağlayacak filmlerden bir tanesi. Barfi. Haftanın büyük yapımı ise yani büyük Hollywood yapımı ise henüz benim görme fırsatı bulamadığım Koda de Olympus. Mr. President, 5 minutes, sir. Evening, ma'am. Merry Christmas, Mike. Mustang, this is Big Top, bringing out the full package. Where'd that come from? Anthony Fuqua'nın çektiği film Beyaz Saray hikayesi anlatıyor. İşte, belli ki Hollywood gerilimlerinden bir tanesi. Bu sefer Kuzey Koreli teröristler başkanı öldürmeye kalkıyorlar ve özel bir ekip de bu başkanı korumak için harekete geçiyor. Akşam dozu yüksek bir film kendisi. Haftanın korkusu ise şeytan çıkarma meselesine Blair Judith'in usulü buluntu görüntü estetiğiyle bir araya getiren son ayin. Bu da tabii hatırlarsınız birkaç yıl önce vizyona girmişti bunun ilk filmi. Bu Son Ayın 2 devam filmi. Filmin başladığı yerden devam ediyor ve kahramanımız Neil yanına taşınan bir terapistin yardımıyla başından geçen korkunç olayları unutmaya çalışıyor. Ama tabii ki bu planları işlemeyecektir, işlemez. Haftanın bir diğer komedisi ise Kimlik Hırsızı. 2 yıl önce sanırım vizyona giren ve oldukça eğlenceli bir yapım olan Patrondan Kurtulma Sanatı'nın yönetmeni Seth Gordon'un yeni bir komedisi bu. Arrested Development dizisinden tanıdığımız Jason Bateman ve son dönemin ilgi çekici kadın komedyenlerinden Melissa McCarthy takipçileri televizyon dizilerinden de hatırlayacaklardır. Bu ikili arasındaki geçen ilişkinin komedi versiyonu diyebiliriz Kimlik Hırsızı için. Bu haftanın öne çıkan filmlerinden bir tanesi, eğlence vadeden filmlerinden bir tanesi. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Pedro Almodovar'ın Aklımı Oynatacağım filmine ve diğer yapımlara bir kısaca göz atarız. Merhaba, Kadrajda yeniden birlikteyiz. Ben Şenay Aydemir. Haftanın filmleriyle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Haftanın merakla beklenen filmlerinden birisi hiç kuşku yok ki Pedro Almodovar'ın aklımı oynatacağımı. Almodovar'ın Türkiye'de de kendine has bir seyircisi olduğu gerçeği yatsınamaz. Para enfrentarme a esas fieras, necesito pasarme de la raya. Cuando te pones en plena heroína, José R., me das miedo. ¿Quieres? Film İstanbul Film Festivali'nin açılışında gösterilmişti ve açıkçası o zamanlar Türkiye eşitmenler tarafından çok beğenildiği söylenemez. Takip edebildiğim kadarıyla da yurt dışında çok iyi övgüler almadı. Çünkü aslında bir tür belden aşağı komediye meyletmesi izleyicileri rahatsız etmiş gibi görünüyor. Filmin hemen hemen tamamı bir uçakta geçiyor. Ve biz daha çok uçağın business class bölümünde yaşananları tanıklık ediyoruz. Çünkü ekonomi klastakiler uyutuluyorlar. Almodovar bu kez bir, son dönemde İspanya'nın içine düştüğü ekonomik krize göndermelerle dolu bir iş yapıyormuş gibi başlıyor. Yani ekonomi sınıfındakiler uyurken business class'ta yer alan bir tetikçi, bir eski fahişe, bir dolandırıcı iş adamı, sahtekar bir oyuncu, bütün bunları bir araya getiriyor. Filmin daha doğrusu business class'taki kabin görevlileri ise 3 gay, bir biseksüel ve biseksüel olduğunu kabul etmeyen bir pilot yardımcısı. Film aslında bir şekilde eğlenceli ve başlıyor ama bir noktadan sonra belden aşağı espri yüzeyini çok yükseltiyor ve bütün akışını bunun üzerinden kurmaya başlıyor. Açıkçası ben bu tür gay komedilerinin de bir tarzı ve seviyesi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bakımdan karşılaştırıldığında işte tamamen erkek esprileriyle kurulu, belden aşağı esprilerle kurulu Türk komedi filmlerinden de çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek farkı tabii bunun Almodovar tarafından zekice kurulmuş bazı sahnelerle yapılmış olması. Ama Almodovar'ın hayal kırıklığı yaratan işlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim aklımı oynatacağımın. Haftanın bir diğer filmi ise Bahar Tatili. En sonunda işte uyuşturucu satıcılarıyla anlaşma yapmak durumunda kalan üniversitede genç kadının hikayesini anlatıyor. Haftanın eğlenceli filmlerinden bir tanesi olma ihtimali yüksek. Bunu da görme fırsatım olmadı ne yazık ki. Gelelim haftanın yerli filmlerine. Bunlardan ilki dizilerden hatırlayacağımız Ozan Çobanoğlu'nun yönettiği Eksik Sayfalar. Film dolandırıcılık suçundan yargılanan 8 üst düzey yöneticinin gerilimli hikayesini anlatıyor. Kadroda Çobanoğlu dışında aynı zamanda Sinan'ı, Danyal, Tuvan'ı, Türkay, Tolga, Güleş ve Kaan Çakır gibi isimler de var. Film kendince iddialı, görünmeyi hak eden yapımlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta gerçek bir hikayeden uyarlanan bir filmimiz var. Oyuncu Çiğdem Suyolcu'nun çektiği bir film. Suyolcu 1995'te Kuşadası'ndaki rant kavgasında kurban giden babası Lüklü Suyolcu'nun hikayesini Beyaz Perde'ye taşıyor. Ahmet Sönmez'in yönettiği filmde Çiğdem Suyolcu dışında Murat Karasu, Şenay Gürler ve Mustafa Uğurlu gibi isimler de rol alıyor. Bu hafta kadrajdan bu kadar. Önümüzdeki hafta yine yoğun bir vizyon haftası biz bekliyor olacak. Cannes Film Festivali başlayacak. Belki ondan daha da bahsederiz. Cannes'dan bize gelen haberleri sizlerle paylaşırız. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. İyi haftalar.